दिलदार सजन तू मैनू कोल लुका ले गल सीने ला ले घर आ जा माही फिर ना जा माही तेरे तरले पावा तेनू किंज समझावा एक वारी आ जा घर फेरा पा जा कोई लभ के लिया दे मेरे दिल दा रांझा रब तेरी खुदाई मैं देवा दुहाई उस बेकदरे नू मेरी कदर ना ਰਾਵਤ।